पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवीरदात पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ऐसा सुना है मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि मनुष्य जन्म आरंभ हुआ नहीं, जन्म आरंभ में ही पहला ही पहला मनुष्य जन्म हुआ है और आखिर में भी मनुष्य जन्म होगा। जैसे सांकड़ होती है बड़ी, उसमें एक जगह या निकलने की जगह होती खुलने की, वैसे खुल जाए तो फिर सब जगह खुलने की जगह नहीं होती, जगह एक जगह उसमें खुल गया। ऐसे खुलने की जगह ये मनुष्य शरीर है, इसमें अगर खुला नहीं खुला तो फिर बंद ही रहेगा। कोई भगवान की कृपा से है तो गिंद्रादि की मुक्ति होगी, हनुमान जी है दूसरा कहीं हुआ तो भगवान की कृपा से उद्धार हो जाए बात अलग है, परंतु मुक्ति का कल्याण का रास्ता मार्ग एक मनुष्य शरीर है। भाई हो चाहे बहन हो, ये मानव शरीर ही है, ये अपना कर्तव्य का पालन करे, सबकी सेवा करे और ये सीधी सच्ची सिद्धांत की पक्की असली बात है। देखो सेवा करना और कुछ नहीं चाहना ये बड़ी सीधी बात है। सहना क्या करें बताओ, अपना शरीर है, इनमें दो चीज है, एक तो शरीर वाला जीवात्मा है, एक शरीर है। शरीर है ये प्रकृति का है, मूल में अंश जो परमात्मा का है, मम ही वंश होती है, मम ए वंश मेरा ही अंश है। अपने ये शरीर है इनमें दोनों का, माँ का अंश भी है पिता का भी है, दोनों का अंश है। पर पूर्व में जो जीव है वो मम ए वंश केवल भगवान का अंश है, उसमें प्रकृति साथ में नहीं है, प्रकृति साथ में पीछे हुई है। मम यो निर्वाद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्, गर्भ धारण करता है, गर्भ स्थापन करते हैं भगवान, प्रकृति में प्रकृति और परमात्मा का अंश दोनों मिलकर शरीर नहीं है, पर मूल में सदा ही जीव परमात्मा के अंश है। भाई हो चाहे बहन हो, अंश परमात्मा का है, सब परमात्मा से बिच्छू और गोईदार ब्रेक खाने वाला जहरीला जीव वह मई आत्मा परमात्मा का अंश है। ये वृक्ष है इनमें भी परमात्मा का अंश है, इसमें जो जीव चेतन है वो परमात्मा का अंश है। जितने जीव जंतु है 84 लाख जीव जंतु है, सब में एक परमात्मा का अंश है और ये प्रकृति बना हुआ शरीर है। तो जो परमात्मा का अंश है उसको देखने के ज्ञानी हो, प्रकृति का अंश है देखने के शरीर और संसार पदार्थ ये हो कर्मयोग। तो कर्मयोग का मतलब है शरीर की प्रधानता, ज्ञान योग की प्रधानता है कि मुख्य जो चेतन चेतन जीव को लेकर के, तो चेतन को लेकर के ज्ञान योग है और प्रकृति को लेकर के कर्मयोग है। ये लोग दोनों निष्ठा लौकिक है, सांख्य योग और कर्मयोग ये लौकिक है। द्वा विमोक लोके क्षर साक्षर क्षर देव नाशवान राक्षस अविनाशी, ये दोनों परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश है वो परा प्रकृति है, वो चेतना है, अपरा प्रकृति वो जड़ है। ये जड़ चेतन दोनों को लेकर तो शरीर तो जड़ हुआ, चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, जो जड़ हुआ और इसमें धारण करने वाला वो चेतन परमात्मा का अंश है। तो सब में परमात्मा का अंश, आप जितने भाई बहन बैठे हैं सब में चेतन है वो परमात्मा का अंश है। वो अपने कर्तव्य से च्युत होने से जन्म मन में गया है, इस वास्ते मनुष्य शरीर में ही जन्म मन होता है। पहले ही पहले मनुष्य शरीर है, मनुष्य अपना कर्म ठीक पालन किया तो विशेष हो गए। श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा जी पहले हुआ, राधा जी ने भी प्रेम किया भगवान से, संसार से मोह नहीं किया। संसार से मोह करने से कर्म मन होता है और परमात्मा से प्रेम करने से मुक्ति होती है। तो परमात्मा से ही किया, संसार से नहीं किया, वे मुक्ति हुए, सदा ही मुक्त रहे। तो मनुष्य शरीर में ही अपने कर्तव्य का पालन न करने से और संसार की चीजों को अच्छी देख करके और उनको लेना चाह उसे सुख था, इस बात जीव हुए। जितने भाई बहन बैठे संसारी चीजों से सुख लेना चाहते हैं तब से जन्म मरण होगा, बार बार जन्म मरण होगा, बार बार। क्यों? जो परमात्मा का अंश है चेतन, वो तो मरता नहीं, वो तो रहता है हरदम। और शरीर है कि एक क्षण भी रहता नहीं, ये हरदम मरता है। प्रकृति में हरदम ही परिवर्तन होता है, चाहे महासर्ग में हो चाहे महाप्रलय में हो, प्रकृति में हरदम परिवर्तन होता है। और चेतन में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। चेतन को कहो ही आप पशु बने, पक्षी बने, वृक्ष बन जाए, लता बन जाए, धूप बन जाए, घास बन जाए, अन्न के पौधे बन जाए, कुछ भी बन जाए, आप जल में मछली बन जाए, मगरमच्छ बने, कुछ भी बन जाए, आकाश में बने, पक्षी बने, कुछ भी बने, परमात्मा का अंश है, मुख्य परमात्मा का अंश। और जो शरीर मिलता है वो प्रकृति का अंश। तो प्रकृति और पुरुष दोनों से शरीर बनता है, माँ और बाप दोनों से बनता है। और मूल में परमात्मा का अंश है, सब मूल परमात्मा का। चेतन क्यों? चेतन जग का नाम ही नहीं है, ये सब चेतन, सब ये भाई बैठे बहना बैठे चेतन, सब सब परमात्मा का अंश। मई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, जीव रूप से बनाना अनाधिकार से मेरा अंश है ये। तो परमात्मा का अंश है तो परमात्मा में लग जाओ। शरीर और सामग्री अलग थी, ये प्रकृति की है, जो प्रकृति में लगा दो। ध्यान देना, जितनी चीजें वस्तु है सब प्रकृति का अंश है। शरीर है जितना प्रकृति का अंश है, और आप स्वयं परमात्मा का अंश है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, कोई ज्ञान हो, शरीर है ये प्रकृति का है, और शरीर ही है भीतर ने वो परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का अंश है शरीर संसार संसार अंश है। तो ये तो परमात्मा का भजन करे और शरीर के पदार्थों के द्वारा संसार की सेवा करे। जितनी चीजें है संसारी, शरीर संसार का और सामग्री सब संसार की, मकान सब संसार के और भीतर में रहने वाले शरीर सब संसार के और सामग्री सब संसार की, रुपये पैसे चीजों पैसे सब संसार की, ये संसार की सेवा में लगा दी है और अपने को भगवान में लगा दी है। अपने अलग करके अपने चेतन स्वरूप से स्थित हो जाए तो ज्ञान योग हो गया, और संसार की चीजों के द्वारा संसार की सेवा करे ये कर्मयोग हो गया। कर्मयोग करके चाहना करना है, ये गलत ही बात है। चाहना करे अपनी चीज है ही नहीं, चाहना किस बात की? चाहना में अपनी चीज कोई है ही नहीं, ये तो चीज ही संसार की है। शरीर संसार का, रुपये पर संसार की, चीज पर संसार की, मकान आदि से संसार के, ये सब चीजें संसार की। प्रकृति से उत्पन्न हुए प्रकृति संसार की, तो इन संसार की चीजों से संसार की सेवा कर देना कर्म योग, और आप अलग हो जाना ये ज्ञान योग। यह दो लौकिक निष्ठा है, दो निष्ठा दो बताई ना, ज्ञान योग साधना कर लोके द्विधा निष्ठा, अस्मिन लोके द्विधा लोक है, भगवान का प्रेम है ये भगवान निष्ठा है, ये भगवान है, ये अलौकिक है। द्वाभिमुषो लोक सर्वरक्षर दो पुरुष लौकिक है और वो परमात्मा अलौकिक है। तो परमात्मा का भजन करना है अलौकिक निष्ठा है, ज्ञान योग कर्म योग दोनों है ये लौकिक निष्ठा है। लोके द्विधा निष्ठा पूरा प्रवता मया निगम ज्ञान योगी अनुसंख्या नाम कर्म योगी योगी नाम। तो ज्ञान योगी अनुसंख्या नाम संख्या ज्ञान योग निष्ठा है, संसारी जो है कर्मयोग निष्ठा योग निष्ठा है, ये कर्मयोग निष्ठा है। अच्छा कर्मयोग निष्ठा है तो सही संसार की चीज और संसारी चीज संसार दे दी कामना किस बात की, उसके बदले में चाहते हो चाहना बिल्कुल गलती बात है। आपकी चीज है ही नहीं, ये प्रकृति की चीज है सभी और संसारी चीज है, संसारी सेवा में लगा दी, इसमें कामना करो कामना में दर कामना सिद्ध हो जाए, ये गलती की बात है। कामना करना गलती की बात, और भगवान का भगवान में लग गया तो उसे भगवान से भी कामना करनी गलती की बात। अरे प्रेम भगवान का होना चाहिए, जो प्रेम उतनी है, प्रेम दोनों का काम है, भगवान का काम है प्रेम करना, भगत का काम प्रेम करना। प्रेम से ऊंची चीज है कहीं, ऊंची चीज कोई है ही नहीं। इस वास्ते भगवान की सेवा करके भी कामना कुछ नहीं करनी, और संसार की सेवा करे संसार कुछ नहीं कामना करनी। कामना अपनी चीज लगाई तो और अपनी चीज है ही नहीं, है संसार की चीज है, जुटते आपके पास में रुपये पैसे है, चीज वस्तु है, घर है, मकान है, ये सब प्रकृति का है। प्रकृति सेवा में लगा दो कामना किस बात की, तुमने घर का क्या खर्च किया, ये तो है संसार की, संसार की चीजों के द्वारा संसार की सेवा कर देनी कामना कोई कुछ नहीं रखनी, ये कर्मयोग होता है। और अपने आप परमात्मा स्वरूप में स्थित होना है, ये ज्ञान योग हुआ है। और सतासत सब परमात्मा का है, हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे एक भगवान है, मेरे भगवान मैं भगवान का, ये वह भक्ति योग, केवल भगवान का होना है ये भक्ति योग हुआ। मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ, भगवान के अर्पण करना ये भक्ति योग। तो भक्ति योग से भगवान के चरणों में चरण करना, भगवान के चरणों में अर्पित कर देना, ये भक्ति योग है। तो भगवान योग याद करना, सद असत हमारे सद असत जो कुछ है ये परमात्मा का संसार का, तो चीज कोई अपनी है ही नहीं, सब चीज भगवान की है। शरीर भगवान का मन बनाना, सद असत हमारे सद असत दोनों भगवान का, सत असत ज्ञान योग में असत अपना नहीं है, ना सतो विद्युत ना वो विद्युत, जड़ चेतन दो है ज्ञान योग में, और भक्ति योग में सत असत सब परमात्मा, सभी परमात्मा है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारा, दूसरे सभी सब परमात्मा का, सब चीजों वस्तुओं सबकी सब परमात्मा की है, ऐसे समझना। और हम परमात्मा के हैं, चाहना किस बात, चाहना परमात्मा ही करे, परमात्मा का कामना क्या करना है, परमात्मा खुद ही प्रेम करना है, अपना है भगवान, भगवान अपना है। जैसे बालक है माँ बाप की सेवा करे तो कामना क्या है, तो माँ बाप का ही है, हम माँ बाप की सेवा करते हैं, ऐसे भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना, अपने आप को समर्पित कर देना, और चीज वस्तु सब भगवान की, ये हुई भक्ति। और भक्ति इधर का दो निष्ठा हुई, आपकी स्वयं की निष्ठा हुई ज्ञान योग, और शरीर को देखकर मुख्य देह निष्ठा हुई या कर्म योग। कितनी साफ बात है, एकदम इन बातों को याद कर लू, समझ इस बात को। कर्मयोग क्या, ये जो संसार की चीज संसार की सेवा में लगा देना, ऐसा ना कुछ नहीं, ऐसा ना किस बात है ही, संसारी चीज तुम्हारी है ही नहीं। अब संसार की चीज संसार की सेवा में लगा दी तो आपकी चीज कोई था ही नहीं, है ही नहीं, ही थी नहीं, संसारी चीज थी संसारी सेवा लगा दी, कामना किस बात की? अरे आप भगवान में लग गए अपने अपने तो कामना किस बात की? भगवान के चरणों हो जाए पर सब संसार की चीज है, संसार सेवा में लगा दी, मस्ती रहो, प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, दुख की बात ही नहीं है, संताप बात ही नहीं, जल नहीं, ऐसे परमात्मा अपने लगा दिया, अपने आप में भगवान में लगा दिया, तो कितनी बढ़िया बात है। तो अपने आप भगवान लगा दिया और भक्ति करने तो सब भगवान की, असत चीजें भगवान ही, सत सत सत असत सब मैं ही हूँ, सब भगवान ही है, भगवान की चीज है, या भगवान की सेवा में लगा दी, तो भगवान की चीज है, भगवान की सेवा में लगाई तो घर का क्या खर्च हुआ? आपने अपनी क्या चीज लगाई? अपनी चीज है ही नहीं, और भगवान में लगा दे तो भगवान का ही हूँ मैं, भगवान सोची जीव बोध सनातना परमात्मा का अंश है, सब सब परमात्मा है, मैं भगवान ना, संसार से भगवान ना, बोझ तो अपने आप को भगवान ना मानना और चीजें वस्तुआ सब जो कुछ सब भगवान की है, मैं भी भगवान का अपरा प्रकृति है, भूमि वायु खन मनो बुद्धि अहंकार तक ये सब संसार की, ये अपरा प्रकृति, ये तो संज्ञा प्रकृति मिली भी अपरा, इससे दूसरी प्रकृति परा प्रकृति, वो प्रकृति जीव भूता माँ वो ये दाजी जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है ये जीव है, जीव भूता माँ बहु जीव भूत को धारण किया हुआ है, तो ये सब संसार की है, हम भगवान के हैं, भगवान के सब संसार भगवान का, हम भी भगवान के, सीधी सारी बात है। अब इनसे साधना करने से कह रहे ये डब गया है, चीज भगवान की इनको हम चाहते हैं, तो कामना नहीं करना, भगवान की सेवा लगा देना, कर्मयोग सांग योग भगवान में लग जाना, कामना नहीं रखना, ऐसा भगवान में लगा दिया, ये भक्ति योग, बस अपने आप अलग कर दिया, ये ज्ञान योग, जल भी जड़ चेतन को चले, जड़ को समूह संस्था में लगा दिया, ये सब चीजें कर दी, तुम्हारे अपन कर दिया, सब कुछ परमात्मा का, अपनी कोई सीखाई नहीं, ये बात है। तो लोकेशन द्विधा निष्ठा पूरा होता मैं लोकेशन, लोक की निष्ठा है, लोक की साधना है कर्म योग, ज्ञान योग लोक की साधना, और भक्ति योग ये अलौकिक साधना, द्वाभिमोक्ष लोके क्षर अक्षर क्षरनाशवान अक्षर अविनाशी, दोनों लोग निष्ठा और ये परमात्मा हो जाएगी, ज्ञान निष्ठा ये भक्ति निष्ठा, तो भक्ति में भगवान है हमारे, मेरे तो गुरु धर्म को पास दूसरा ना कोई, ये भक्ति है, दूसरी चीज में मैं है ही नहीं, मेरे केवल भगवान है, क्योंकि मम ए वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, मम ए वंश बताए, मम ए वंश केवल मेरा अंश है, ये शरीर है इन दोनों का है, माँ का बाप का दोनों का, परंतु जीवात्मा स्वयं परमात्मा का अंश है, वो मम ए वंश मम एव साथ मेरा ही केवल मेरा ही अंश है, जीव भूत सनातन आदिकाल से जीव रूप बना हुआ केवल मेरा अंश है, मम वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदा से मेरा अंश है, मनुष्य स्थान ज्ञान प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में रहती है, प्रकृति स्थान ये प्रकृति में स्थित रहते हैं, और मेरा अंश मेरे में स्थित नहीं रहता, ये जड़ सपूत है, ये कपूत है, मई वंश हो मेरे में मैंने प्रगति स्थान ये प्रगति में जरूर खरता है, अपनी मानता है शरीर को अपना मानता है, अरे शरीर अपना नहीं भाई, शरीर प्रकृति का है, संसार का है, मन बुद्धि इंद्रिया सब संसार के, खंग मनो बुद्धि देवच अहंकार इति यमे भिन्ना प्रदेश था, आज वेदवान प्रगति सब संसार की, ये सब संसार की है, हमारी नहीं है, परमात्मा हमारे है, हमारे परमात्मा है साक्षात स्वयं परमात्मा हमारे है, तो परमात्मा में लग जाना अपने में भगवान में अपने गलती है, तो जीव भूत है सनातन अनाधिकार से जीव मेरा अंश है, तो अनाधिकार से जीव परमात्मा का अंश और ये शरीर है प्रकृति का अंश, अब शरीर धारण किया, जितने शरीर धारण करेंगे वहां प्रगति हर साथ में रहेगा। प्रगति है आसक्ति छोड़ दे, निहाल हो गया। आसक्ति ममता छोड़ दे, निहाल हुआ। यार ये रखिए बार बार जन्म मरो मरो मरो जन्म जरो जरो जरो मरो, तो इस आसक्ति को रखिए। अपनी नहीं है भाई, ये भगवान की है। अपने आप ही भगवान का जन बन रहा। सद असत्य हम ये अर्जुन, सत असत्य मैं ही हूँ। तो सब कुछ भगवान का है, परमात्मा का है साक्षात। वो परमात्मा का ही अर्पण कर दिया, सबका सब परमात्मा का ही था, परमात्मा के अर्पण कर दिया। निहाल हो गए, सदा के लिए निहाल हो गए। कैसी मौज हुई। तो भक्ति योग है ये साध्य है, कर्म योग ज्ञान योग ये साधन है, ये साधन साध्य है भक्ति योग। भक्ति योग में सब कुछ परमात्मा का है, जड़ भी भगवान है, चेतन भी भगवान है। जितने यहाँ पर आप करती है भगवान कहते मेरी कहते हैं। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार यम में भिन्न प्रचार अपरियम प्रकृति विधि में परम अपरा प्रकृति में अपरा प्रकृति में ये सब भगवान की। आप ही अपरा है ही नहीं, आप ही अपरा प्रकृति नहीं, अपरा प्रकृति भगवान की और परा प्रकृति आप भगवान की। तो भगवान के सब है। ज्ञान योग है अपना होना आदर कर दिया, ज्ञान योग हो गया है। संसार के द्वारा संसारी सेवा करनी कर्म योग हो गया। दम छोड़ भगवान के शरण हो गए, पूर्ण हो गया। पूर्ण योग भगवती है, भक्ति योग है, पूर्ण योग है। इस बात भगवान का वचन करे, कीर्तन करे, संसार सब भगवान का, मैं भगवान का, सभी भगवान के। कैसी मौज हुई। सदसा अर्जुन, सच असत्य अहम एव अर्जुन, सत असत मैं ही हूँ। भगवान के सब भगवान के, मस्त हो जाओ अपने भगवान के। सब कुछ भगवान का है। हम अपना अपना कुछ है, अपना कुछ है, अपना भगवान है। भगवान मेरे अपने खुद के, सर्व समर्थ भगवान है, वो मेरे है। जो भगवान की भजन करना, कीर्तन करना, जप करना, स्नान करना, ये सब भगवान का है। सब संसार भगवान का। तो संसार का जन्म हुआ वो भी मनुष्य जन्म, पहले पहले मनुष्य जन्म हुआ, आखिरी आखिरी मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म से बंधन हुआ, मनुष्य जन्म से मुक्ति होगी। साधन धान मुक्ति के द्वारा, मोक्ष होता है मुक्ति के द्वारा है। पाए दे पर लोग समारा सो पर मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में ये ज्ञान होता है, और शरीर में ज्ञान नहीं है। ये प्रकृति का है, ये परमात्मा का है, ये ज्ञान मनुष्य शरीर में होता है। मनुष्य शरीर से ही मुक्ति होती है, मनुष्य शरीर से बंधन होता है, बंधन मुक्ति शरीर से ही है। संसार को अपना माना बंधन हो गया, संसार भगवान ने दिया मुक्ति में। अपनी है नहीं वो चीज। अब संसार की सेवा अगर चाहता है, वो चाहता है गलती होता है। संसार की चीज संसार को दे दी, अपनी चीज अपने घर भी चाहना कोई मन में है ही नहीं, मुक्ति हुई। कैसा कहूँ बढ़िया कहू, संसार की संसार कमी हो गया, भगवान के चरणों में चरणों के ज्ञान योग हो गया। और भगवान ही है हमारे दोष, ये भक्ति हो गया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये शरीर मेरा नहीं है, न स्थूल सही मेरा है, न सूर सही मेरा है, न कान सही मेरा। शरीर सब प्रकृति का, तो मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति में स्थित है, ये सभी प्रकृति में स्थित है। अपरा प्रकृति सदा ही अपरा में ही रहती है। ये परा प्रकृति चेतना है जो जन को अपना मान लेती है। मन बुद्धि अहंकार महाभूता ने अहंकार और बुद्धि अभ्युक्त में इंद्रिया दशे पंच इंद्रिय घोषणा, ये सब का सब प्रकृति का, ये अपना है ही नहीं। निहाल हो जाएगा, सब भगवान ने अपने कर दिया। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई किंचित मात्र भी वासना नहीं, कुछ भी चीज अपनी नहीं, केवल भगवान की मौज होगी, सब भगवान की। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है भगवान हमारे। ये भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं। भक्ति सबसे ऊंची, खास ऊंची, सबसे ऊंची भक्ति है। मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मूठ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं है, भगवान अपने हैं, केवल हम भगवान के हैं, हमारे सब भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हमारे सब भगवान के, हमारा कोई नहीं, दूसरा न कोई, कोई हमारा नहीं है। लोक चिंतिता निष्ठा, तो लोक में निष्ठा है, क्षर साक्षर दावे पुरुषो लोके, क्षर साक्षर क्षर एक अक्षर, क्षर नाशवान अविनाशी अक्षर, अक्षर को लेकर के ज्ञान निष्ठा, अक्षर को लेकर कर्म निष्ठा, सब सब पर ये सब। अरे भगवान में सब अक्षर, अक्षर भगवान का, क्षर भी भगवान का, अक्षर भी भगवान का, क्षर साक्षर में वो क्षर अक्षर मैं ही हूँ, सद सच्चा अमर सदा सत्य मैं ही हूँ। कितनी साफ बात है, सब भगवान की थी। नौकर जयंती ना ऐसा तो भगवान में लग जाना रात दिन, रात दिन भगवान, और कामना कोई करनी नहीं है, भगवान से भगवान को चाहना यही कामना है, और कामना है ही नहीं, और कामना करें क्या। करोड़पति का लड़का होकर के हजार दो हजार दस हजार रुपया चाहे, मूर्ख है। अरे पिताजी शिव सम्मति अपनी है, दस हजार रुपया मंदिर, अरे न्यारो क्यों मत हो, दस हजार सब ही सब तेरी तो है संपत्ति, वो नहीं देख रहे, रुपया लेता थोड़ा सा, वो क्या करेगा, गलती करता है, गलती सब भगवान का है, सब भगवान का। मौज हो जाएगी भाइयों बहनों, केवल भगवान में लग जाओ, केवल भगवान में। मीरा भाई ने ऐसी बात की, असली बात, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा संसार है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, संसार धन संपत्ति वैभव, ये सब ठाकुर जी का, सब ठाकुर जी की चीज, ठाकुर जी, मैं भी ठाकुर जी का, सब भी ठाकुर जी का, सदा सच्चा अमर, सदा सच्चा अमेव, सब भगवान का है, अपना कोई नहीं, अपना कौन है, अपना भगवान। वो एक शेर की बात कहे ना, एक शेर था भगवान का भगत, उसका दर्शन करने के लिए साधु आए, साधु आकर बोले भाई वो सेठ है, उसका दर्शन करेंगे, बहुत अच्छा है। तो लोगों ने कहा वो सेठ खड़ा है, और आगे उसका मकान है वो हवेली सेठ की है, वो विशेष मालिक है। आपने से मैंने कहा दर्शन करने आए, साधु थे गृहस्थी, अरे गृहस्थी नहीं, भगवान का भगत है, इस बार से उसे दर्शन करने के लिए आए। तो सब वो खड़ा सेठ, और वो सेठ का मकान, शेठ जयराम जी गई, मैं नमस्कार किया। तो संता ने पूछा कि सेठ ये बताओ ये मकान किसका, मुझे ठाकुर जी का है, ये मकान ठाकुर जी का, इसमें गाय भैंसान जी, ये ठाकुर जी के सब मकान, ये सब ठाकुर जी का, मोटर बगी ये ठाकुर जी की, सब ठाकुर जी की सामग्री। जब कमरा आ रहा है ये कपड़ा के साथ भगवान का, बालक खेलते हैं ठाकुर जी के, श्री जी दे लड़किया लड़किया माता ये ठाकुर जी, सब ठाकुर जी के। चर्चे ऊपर गए, सब कमरा जितना पूरे ठाकुर जी का, सब ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी का भगवान का मंदिर है, सोने के चांदी के बर्तन खूब सारे, ये सामग्री ठाकुर जी की, श्रृंगार गहनार कपड़ा सब ठाकुर जी के, ये ठाकुर जी, ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे, ये ठाकुर जी हमारे और सब ठाकुर जी की। तो चीजें सब अपनी हुई परंतु बीच में ठाकुर जी रहे। ठाकुर जी की चीज है जो ठाकुर जी के नाते हमारी हुई, क्यों ठाकुर जी हमारे तो ठाकुर चीजें हमारी, पर हमारे और चीजों के बीच में ठाकुर जी है। तो जहर नहीं चलेगा जिसमें जहर चल जाए, मिटाऊंगा ध्यान रखाऊंगा मरूंगा यूं कर लूंगा यूं कर लूंगा यूं कर दूंगा, जहर चल जाए ठाकुर जी है। जहर नहीं चलेगा अपनी है ही नहीं, अपने ठाकुर जी है। दे दे मूसा ताव गरीब मारता कर पुटियारा पाओ गया जख मारता, हम यू कर देंगे यू कर देंगे, क्या जानते हो नहीं हमारे को, जानते हो नहीं हमारे को, हाँ जानते क्या हो मिट्टी का लद हो आप, जानते हो नहीं मिट्टी का लद है मिट्टी में दूध है मिट्टी का और कुछ नहीं हमारी मिट्टी, मिट्टी भगवान की तो भगवान की वो होगी तो अभिमान करो तो मिट्टी का लद होगा। मौज करे भगवान की सब चीजें, भगवान की सब मान ले, मैं भगवान की असली जैसे भगवान की, भगवान मेरा अच्छी से मेरी मेरी भगवान की सब है, ये भगवान सब क्या है पर तो मेरे तो भगवान मेरे तो गिरधर को पड़ा दूसरा तो कोई मेरे तो केवल ये मेरे का मेरे तो केवल भगवान है असब चीजें मेरी गई। ये ठाकुर जी से ठाकुर जी को काम में ले भोजन करा कपड़ा पहना मकान में रहो ठाकुर जी का प्रसाद है ठाकुर जी का, भोजन करे प्रसाद ले तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धर ही, पट भूषण प्रसाद भगवान प्रसाद, मकान भगवान का प्रसाद, मकान मेरा प्रसाद है भगवान का, सब भगवान का प्रसाद है, भगवान की चीजें सभी, मैं खुद भगवान का और मेरे से भगवान का निहाल हो जाए बड़ा निहाल हो जाए, कैसी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, आनंदी आनंदी आनंदी मेरी मनी प्रसाद जहां मेरी गरी और प्रसाद मेरी है ही नहीं तो बंधन है ही नहीं आपका, आपका घर ही आपको बांधने वाला है, घर संसार में हजारों लाखों करोड़ों है मैं घर आपको मानता नहीं, रुपया बैंक में पड़ा है बहुत गर्म पड़ा है आपको नहीं मानता, जिनको अपने अपना मेरा मान लिया फंस गए, कुछ भी नहीं माना मेरे तो गिरधर उपा बस दूसरा न कोई, तो मौज हो गई आनंद हो गया और किसी के साथ कोई संबंध नहीं, ठाकुर जी है सब चीजें, सब ठाकुर जी है, ठाकुर जी है बहुत करे आनंद करे कैसी बहुत की बात है आनंद की बात, भगवान से भगवान से ही प्रार्थना करें, भगवान से ही कहे हे नाथ ये सब आपकी है, ऐसी कृपा करो प्रभु जो मैं इसको अपनी न मानू, ये मेरी नहीं है आपकी है, मैं अपनी मान लेता हूँ फंस जाता हूँ मुफ्त में, कुछ लेना नहीं कुछ देना मुफ्त में फंस गए, मेरा मेरा घर है मेरा घर है मेरा स्त्री है मेरा पुत्र है मेरा बंधु है मेरी माता है मेरे भाई है ये मेरी बहन है ये मेरा है, कोई नहीं है अपना कोई नहीं है सब ठाकुर जी है, सब माँ है तो सेवा करो, माँ है पूजनी है सेवा करो, भाई बंधु है सेवा करो, भगवान का ठाकुर जी कहे ठाकुर जी का है अपना तो कोई सेवा कम मत कोई नहीं, ठाकुर जी की चीज है इस बात सेवा ज्यादा करो पूजन करो आदर करो सबका, ये ठाकुर जी का है सब के सब, कैसी मौज की बात है आनंद की बात, मेरे तो गिरधर के पास मेरे तो भगवान है और सब चीजें भगवान की चीजें बता चीज ही वजह सब भगवान का, ऐसा पर गो जाज बिजाज सब ठाकुर जी के है, उचार निचार अशुद्ध शुद्ध सब काम समझे सब ठाकुर जी अब पहुंच करो ठाकुर जी ये मकान न जाए ट्रेन नहीं सब सर्वोदी है, सब सर्वोदी अपनी चीज है ही नहीं। अपने सत्संग करो, भजन करो, भगवान का नाम लो और ठाकुर जी का प्रसाद है, ये सब ठाकुर जी प्रसाद। तुम्हें निवेदित भोजन करी, तुम्हें निवेदित भोजन करी, प्रभु प्रसाद पटभूषण करी, केवल प्रभु का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद, गहना कपड़ा जो कुछ है ठाकुर जी का प्रसाद है। मस्त है जो भजन में है, मस्त है, मौज में है, सिलाई सिलाई सिलाई, कैसी मजी की बात है, कितनी आनंद की बात है। अपनी मन ही फंसा, संसार में फंसा थोड़ी है, पांच सात दस आदमी अपना, घर अपना, कुछ रुपया अपना, इतने फंसा है। तो संसार में घर ही आदमी है, सड़ा मर जाए तो परवाह नहीं, सड़ाई हो जाए तो परवाह नहीं, संसार का धन चला जाए तो परवाह नहीं, अपना मान जाए चला जाए तो रोवे। तो अपना क्यों माना भाई, सभी भगवान ने मिला दे, सब चीजें भगवान की, सब संसार भगवान का, सब मनुष्य भगवान के, जहां जहां जो भगवान के, सबको नमस्कार करे, आनंद करे, मौज करे, सब भगवान के मौज ही मौज, कोई मौज अपनी मान नहीं और फंसा। मनुष्य बैम पड़ा कि अपनी चीज होनी चाहिए, अपनी चीज होनी चाहिए, अरे अपनी चीज फंसोगा भाई, मरोगा। संसार इतना बड़ा है, अपनी कोई चीज नहीं, अपनी कोई चीज है ही नहीं, अपने तो केवल भगवान है, ये भगवान का प्रसाद है, सेवन करो अच्छी तरह से, भगवान का प्रसाद है। रुपया दुनिया में कहीं रुपया पड़ा है, सबसे भगवान का, अपने पास वही भगवान का, घर भी भगवान का, अपने कुछ नहीं तो भगवान का, कुछ है तो भगवान का, दरिद्री हुए तो भगवान के, धनी होती भगवान के, धनी भगवान का, दरिद्री भगवान की, अपने अपने मौज होगी, मौज अपनी, मौज होगी अपनी, या दुख संताप भगवान, दुख भोगो भगवान, हम तो मौज कर रहे, आनंद कर रहे भगवान की, कैसी आनंद की बात है, मौज की बात है, रात दिन मौज मस्ती में रहे। मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मूस मेरो पति सोई, मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, मौज हो गया, आनंद हो गया। जहां अपना मन यार पछा, जहां अपना है, ये स्त्री मेरी, ये परिवार मेरा, ये घर मेरा, ये रुपये मेरे थे, ये कहने के लिए कह दो नहीं, अपना कुटुंब कह दो, अपना घर कह दो, भीतर से बने कौन नहीं है। इस घर में पहले कौन रहते थे, हमारे पिताजी रहते थे, उनसे पहले दादाजी रहते, उनसे पहले बड़े दादाजी रहते, तो बदलते रहे ना, बदलता अपना नहीं है। सब संपत्ति रुपये पैसे पहले पिताजी के थे, दादाजी के थे, बूढ़े दादाजी के थे, उनका सब चीजें उनकी, कैसे आनंद की बात है। इतनी सी मान रहे कहने में, कह देखा मारो घर है, मारे यहाँ आया, मैं भी कह सका मारो मकान है, ऐसे अपना है ही नहीं, अपना कोई चीज नहीं, कोई बूढ़ा है, सब ठाकुर जी के, सब ठाकुर जी की चीज है, सब ठाकुर जी आनंद अपना, आनंद अपना, आपदी दुख सब सबसे का, अपने अपने आनंद आ गया। भगवान ने हमारे बंटवारा हो गया तो दुख और संताप सब भगवान ने दे दो, भगवान आप हमारे पंथे, आनंद मोज हमारे पंथे आया। ठाकुर जी काम और ठाकुर जी सी जाओ, ठाकुर जी करो जी चले, अपना कोई झंझट नहीं, अपना तो आनंद है। मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, कैसी मौज की बात है, अपनी कोई है ही नहीं, कहते आनंद की बात है, खुशी बात है, प्रसन्नता की बात है, आनंद की बात है। मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरा न कोई, सब व्यवहार में कह दिया हमारी चीज ऐसा, हमारा मकान है, हमारी जमीन है, जायदाद है, रुपये पैसे है, पितृ से मरे भी हमारा कुछ नहीं, हमारा तो केवल भगवान है। मेरे तो केवल भगवान, मीरा बाई को कहा शास्त्र वाले आए सब बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण के बिन्नी शास्त्रो, शास्त्र वाले बिन्नी शालो है, शास्त्र के ब्राह्मण आया बिन्नी शास्त्रो और पीहर गए भाई शास्त्रो भाई सके कोई भी नहीं सके मैं भाई भाई पंचायत संसार क्या करो, बूढ़े ब्राह्मण है सब पूज नहीं है, सब आदर नहीं है, सास है तो आदर नहीं है, पीहर के तो आदर नहीं है, ब्राह्मण है पूज नहीं है, भगवान के सामने चार का हमारा ये मिल विचरण नहीं होना चाहिए। आप मिलो और फिर बिछड़ जाओ, मिलो और फिर जाओ, भगवान ही समझ गया आप कहा गई तो कपड़ा ही रहा ऊने में तो पहचान नहीं रही, कहा गई भगवान में गई और क्या है। मेरे भाई का शरीर नहीं बचा, शरीर दाह क्रिया नहीं करी बचाई, मेरे तो गिर गोपाल है और मेरा है ही नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं, भगवान का है ठाकुर जी का, ठाकुर जी पर अनुभव हो गया मेरे तो गोपाल दूसरा कोई जाके श्री मोर तो मेरे पति सोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ऐसे सेवा करो भगवान की, आप बैठे हो ना सबके सब भगवान के हो, आप सबके सब भगवान के हो और सबके भगवान है, भगवान के साथ गहरी संबंध है, भगवान के साथ असली संबंध है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से सदा से हम भगवान के, भगवान हमारे दूसरी सब चीज भगवान की, मौज मौज हमारी आनंद हमारा चिंता फिक्र भगवान का, चिंता दीन दयाल करो मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जय हो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसे जन्म दिया वही पालन करेगा, हमारे क्यों है हमारा आपत है, अपना माना आपत हुई, लड़की है आपने ब्याह दी, अब जाकर घर को अपना मान लिया उसको, अब वो सासु है कोई ससुर है कोई देवर है कोई जेठ है कोई नंद है, अपना अपना फंसी हुई। अरे पीर से सब निकली मार भाई बाबू सब वहां दिल्ली उठा फंस गई, हम साधु हो गए साधु है एकाका गुरु है बाबा गुरु है चिल्ला है इनको तसलता है जहां जा पर जाकर फंसे क्यों भाई, फंसे क्यों ठाकुर जी आए ठाकुर जी का कहार मौज हुई, अरे अपना घर फंसे अपना करने की मौज, ये अद पड़ खराब, अरे अपना रहेगा नहीं, अपना था नहीं अपना रहेगा नहीं, तो अपना मंदिर मंदिर अपना रहेगा जयराम जी जी, अपना क्या रहेगा अपना रहेगा बंधन, रोना पड़ेगा ये अपने पांच आया इसका फल क्या दिखा फल दिया रोना, अरे समझो मेरा कोई मर गया तो भगवान का मर गया, अरे भगवान का मरता नहीं, भगवान तो बदलते हैं इस कमरे में चले गया धन गया तो दूसरी कमरे चलाइए मरिया दूसरी कमरे चलाइए, भगवान में मरता नहीं इन भगवान रोते नहीं, अपना है ही नहीं अपना रोते ही नहीं अपना कोई ही नहीं, ये सीधी बात है सरल बात है सब भगवान बस हो जाओ, अपने तो भगवान का समझे शरीर भगवान का मन भगवान का इंद्रिया भगवान की प्राण भगवान का उम्र भगवान की शरीर भगवान का सब कुछ भगवान का है अपना ही नहीं, संसार की वस्तु है क्या है योग्यता है विद्या पढ़ा पढ़े है बल है शरीर है वस्तु है ये अपने है। ये अपने है। ये बंधन है अपने है ये बंधन अपना देह है तो क्या ठाकुर जी का है, ठाकुर जी की चीज ठाकुर जी की अर्पित ठाकुर जी की चीज ठाकुर जी को दे दी मौज हो गई आनंद हो गया, कैसी बढ़िया बात है कितनी उत्तम बात है कितनी बढ़िया बात है, ठाकुर जी की चीज ठाकुर जी सब ये आनंद की बात है। सदाई आनंद की बात, सदाई मौज में रहो, अपनी मन ही फंसे, अपनी मन ही अपनी है ही नहीं, क्योंकि मिली हुई है भी बिगड़ जाएगी। ये बताओ, मिली हुई है बिगड़ जाएगी, दो बात, शरीर मिला है बिगड़ जाएगा, धन मिला है बिगड़ जाएगा, कुटुंब मिला है बिगड़ जाएगा, जमीन मिली है बिगड़ जाएगी, अपनी कैसे रही, ये तो बदली एडमिशन साथ में रखी हुई। ताकत है क्या साथ में, कोई मनुष्य को रख लो, धन को रख लो, जमीन को रख लो, घर को रख लो, रख लो है। तो फिर अपने क्यों बनो, ऊपर कहने में अपनी बात हो, एक भाषा बोल देंगे, अपना हमारा घर से हमारा कमरा है, हमारा है ही नहीं, सबका सब टूट जाए सब जा दो, तो चिंता करे तो भगवान को, अपने क्यों बने चिंता, कमरा टह गया तो भगवान का टह गया, अपने अपने क्या बने, धन चला गया तो भगवान का चला गया, अपने क्या हुई, अरे भगवान ने चाहता है नहीं, अभी तरह रख दिया, अभी दूसरी रख दिया, और जगह रख दिया, भगवान तो नहीं रोते चाहता था नहीं, हमारा है ही नहीं, यही ठाकुर जी का, ठाकुर जी की मर्जी इतना ने यहां रखा, अब वहां रखेंगे, ठाकुर जी की मर्जी हो गई, आनंद हो गया। इस बार जमीन आई गया, मेरे तो कह रहे गोपाल तो सरा न कोई, और कोई हमारा है ही नहीं, सीधी सादी बात है भाइयों बहनों, विचार कर लो, सच्चे हृदय से सबको भगवान का मानो, अपना ही शरीर भी भगवान का, यानी मन बल्ले दबल का भगवान ही भगवान, भगवान राजी हो जाए, अपना मिल अपना मिट जाए, अपना बड़ी खुशी बहुत होगी, भगवान ही राजी, अपने भी राजी, सब भगवान का है, मेरा तो केवल गिरने उपाय भगवान मेरे, कैसी मौज की बात, कैसी आनंद की बात, मेरा तो केवल भगवान है, मेरा कोई नहीं, मेरा तो मेरे धर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो मेरे धर गोपाल, शरीर हड्डिया समरा रहे माँ भेर मेला भीतर मेला भरा है, मरल मूत्र विस्तार भरे सब था मुझे सुने सुने सब था मुझे कैसे बोल रही है था मुझे, हमारा है ही नहीं, हमारा ठाकुर जी है, मैं तो ठाकुर जी है, मैं तो गिर धर गोपाल दूसरा ना कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, हमारा हुआ नहीं कोई, होगा नहीं कोई, हो सकता नहीं कोई, हमारे साथ कोई रह सकता नहीं, हम किसी के साथ रह सकते नहीं, हमारा है ही नहीं, तो हम क्यों चिंता करें, क्यों फिक्र करें, ठाकुर जी की चीज है, ठाकुर जी की अर्पण, अपनी मौज होगी, अपना हाथ होगा, सही मौज सदा आदिवासी संत के हाथों पैरा में, कैसी मौज की बात है, दरिद्रता है दरिद्रता भगवान की, धनवत्ता है धनवत्ता भगवान की, चतुराई चतुराई भगवान की, फूट बनाए फूट भगड़े भगवान का, बहुत अच्छा है कैसा भगवान का, भगवान का एक संतों की बात सुनी मैंने, राम जी बोलते बड़ा संत महात्मा, बड़ा अच्छा महात्मा, राम जी बड़ा ठग है, बड़ा धूर राम जी संत राम जी, अपने को ठगर कोई अच्छा मंदा, अच्छा मंदा सब भगवान का, भगवान हमारे बस, इतनी बात सीधी बात है भाई और बहनों, इतनी बात है, मेरे तो फिर तेरे को पा दूसरा नहीं कोई, दूसरा कोई हमारा है ही नहीं, मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरा नहीं कोई, मेरे तो फिर धर गोपाल दूसरा सब भगवान का, आनंद हो गया मौज हो गई, असली बात जान ली थी, अरे मेरा मान लिया फंस गया, कोई मुंह तो फट गया, क्यों देना नहीं देना नहीं, उसने क्या रहेगा साथ में, कुछ रहेगा, क्या रहेगा बंधन, और कुछ नहीं रहेगा। जयराम जी री धनी आदमी है, धन साथ रहेगा क्या? दरिद्री अपने है ही नहीं रहे, कैसे है ही भगवान का ही, पहले ही भगवान ये माने, सदा ही भगवान का है। अकल है, असली अकल है, असली अकल बीना भाई की है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मान के माँ मैं तो स्वर्ण में पढ़ने गोपाल, स्वप्न आयो स्वप्न में मध्या हो गयो ठाकुर जी साथ में, देख देख देख मैं नहीं लगी थी देख पीठी सुगंध नहीं आ रही, पीठी लग रहा था ठाकुर जी ब्याह हो मीना भाई जब बात है भगवान के साथ में हमारा ब्याह हो गया। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, वो मेरा पति है। अपने आप को पति के चरणों में सौंप दिया, पति के चरणों में सौंप दिया, आप हो महाराज हमारे, आप मौज होगी मस्त होगी। आज मीरा भाई के दस गाते महाराज चित्तौड़ में बड़े बड़े राज महाराज कहते हमारे दादी से आश्रय हुआ, हमारे दादी से आश्रय हुए, अब दानी से हुआ कहीं मरे कैसे बने अब दादी से बात हमारे दादी से मेरे तो ना हमारे भाई सा ऐसा हुआ, हमारे भाई सा पद गावे को चार बुजा का मंदिर है ना, सामने मूर्ति बना हुई, सामने मूर्ति है मेरा मई जी तुम बुरा लिया जा रहा ठाकुर जी पति हमारे भाई सा है खुलता पड़ता हमारे भाई सा था हमारे माँ जी सा हमारे दादी जी सा मेरा भाई के तुम्हारे विश्वास था को पीड़ा हमारे कुछ ही नहीं, मेरे तो फिर दर को पा दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो फिर दर को पा दूसरा ना कोई। सब मान लो अबार आज अबार मान लो ध्यान हो गया, ये मनुष्य शरीर है ये सकल खुल देगा, सकल नहीं खुल जाएगा, यहाँ बंद की तो फिर बंद ही बनी रहेगी और खुलने का मौका नहीं है। भगवान ही के पास कोई मिल जाए नारी बात है, हम तो भगवान के बस ये अकल नहीं दूर में बढ़िया चीज ये है, भीतर से माने हम भगवान के हैं, बाहर से बना परिवार की सेवा करो, ये नाटक है खेल है खेल तमाशा, वास्तव हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, ये थोड़ा दिन से मिला है थोड़ा दिन के दिन रहेगा थोड़ा दिन बिछड़ जाएगा, कोई साथ में रहा क्या कोई भी रहेगा अपना है ही नहीं, हमारे साथ कैसे रहे यार ठाकुर जी हमारे रहे, हम नरक में जाओ तो हमारे साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मनुष्य लोग में जाओ तो भगवान, जल स्वर बने तो साथ में, जल थल स्वर बने तो नव स्वर बने तो जराय जी बने तो भगवान साथ, भगवान हमारे हम भगवान के, पर भगवान को पहचाना नहीं जब तक दुख दुख पाओ, यार भगवान ने पहचान ले तो हम सदा भगवान के साथ रहते, भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं, दुनिया हमारे साथ रहती ही नहीं, दुनिया के साथ हमारे नहीं, एक क्षण भी संसार के साथ हम नहीं रहते, एक क्षण भी सही प्रत्येक क्षण में वियोग हो रहा है संसार मात्र का प्रत्येक, ये बात है सच्ची बात, ये है सच्ची ठोस पक्की सिद्धांत की असली आनंद की ये बात है, दुख रही संताप रही सब बात, क्यों दुख पावे क्यों संताप में पड़े, अपनी मौज में रहे आनंद में रहे, अपना सब ठाकुर जी सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक रहा जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा, सभी प्रभु गोपाल की जीव तो भगवान गए, मरे तो भगवान गए, घाटा तो भगवान गए, नफा तो भगवान गए, अच्छा तो भगवान गए, मंदा तो भगवान गए, हमारे हमारे मौज आनंद आनंद सब काम ठाकुर जी करे हमारे आनंद हमारे तो आनंद ही पहुंची आया बस मार्ग में जो काम करे घर में तो माइट करो अपने अपने तो मौज करो रात इतनी मौज मौज सीधी बात नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 10 फरवरी सन 1999 को सायं लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।